Yo, Mange Music. Raftar. Swag me the dissy, swag me the dissy, yeah. Swag me the dissy, swag me the dissy, yeah. Swag me the dissy, swag me the dissy. Yo, people ready? Swag me the clap, me the clap. Let's go. Swag me the dissy, swag me the dissy, yeah. Swag me the dissy, swag me the dissy, yeah. Swag me the dissy, swag me the dissy, yeah. Swag me the clap. एक लाइन में तुमको समझाऊं पर धीरे धीरे जैसे गाना बढ़ने लगेगा और पर मेरा धीरे धीरे चढ़ने लगेगा तब फ्लो मेरा तेजी से बढ़ने लगेगा मैं हाथ नहीं आऊंगा तुम ले ना पाओगे मेरी जगह ऊपर हूं काफी मैं तुमसे खड़ा तुम्हें लगा था कि कुछ ना बनूंगा मैं आज हूं देखो मैं कितना बड़ा और तुम बनना चाहोगे मेरी तरह गलती नाम की है नाम में ही तेजी है रफ्तार बंदा बहुत ज्यादा क्रेजी है But baby, I'm never gonna sing in a crazy flow antarashtriya swag mera desi swag sada desi sare loki sanu jaande dekhi jao desi aandi vakri hai shaan ve chakko utte hath jinu gal dae maar ve swag sada desi sare loki sanu jaande swag sada desi sare loki sanu jaande डरो डर को भगो कहीं जाके लेके आओ मेरे जैसा फ्लो मर तो बनो मुझसे भिड़ो करो मत कॉपी जाओ खुद का लिखो कुछ तो करो ऐसा जिससे लगे कंपटीशन है उतरो बेटा जल्दी अगला फुकरो का स्टेशन है तुम मुझको डराओगे ना रहो इस आस में रब की मेहर से है सब मेरे पास में क्यों हूं खास मैं सब बतला दूं बेटा अगली वाली लाइन में और वो भी एक सांस दीदी तेरी बंदी मेरी तू है मेरा साला और पूरी इंडिया में बेटा फैला मेरा जला और फोटो पे चढ़ाओ तेरी फूलों वाली माला अभी खा लो जितना खाना छीनने वाला है निवाला क्योंकि अभी तक जो भी सुना तुमने वो फ्रॉड है घर चलो बेटा यहां मेरा नहीं तोड़ है भाई तेरा इंडिया में रैप करे हिंदी वाला तुम्हें लगा बस एमिनेम में रैप गॉड है ओ तेरा भाई किससे कम है ओ तेरे भाई मेरी दम है यो होल्ड अप यो रफ्तार मैन वोंट यू कम बैक एंड ब्लेस दिस वर्स वन मोर टाइम ए यो मैन ब्रिंग दैट बीट बैक बड़ी भगदड़ आजकल जब से मैं करने लगा हूँ जो किसी ने भी किया नहीं पिया नहीं कुछ भी मैं फिर भी ना मेरे भाई मैंने जिंदगी को गंदगी में जिया नहीं छोड़ा मैंने कितनों को स्टार बना के भूल बैठे पैसे वो हजार कमा के साथ मेरा देने वालों को मेरा सलाम फैले नाम मेरा पूरी रफ्तार बढ़ा के तुम्हें होने लगी पल पल हलचल कहने बजे मेरे हर जगह आजकल जैसे दिखता है होता नहीं बस कुछ ऐसा ही है इंडस्ट्री का गलत घर चल बेटा जाके खोल के फेसबुक मेरे बारे में तू कर बड़े बड़े बड़े बड़े रहना तू बच कर मुझसे संभाल कर मुझसे मेरे गोली चले धड़ धड़ धड़ धड़ ओए होए अब ये करके दिखाओ स्वैग सड़ा देसी सारे लोग सानू जान दे देखी जाओ देसी आनी वक्त